أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي ديلو سيوارنا أكيين تسين إميسيون الإفطار bilen TSL di may bes bu nek ci waxtu wi. Mbokk julit yi, ñu ngi fàttali tey ne wéru koor sahru sabr, wéru muñ la. Wéer la boo xam ne ab jullit li mu ciy jàng, li ko wéer wi di jëriñ mooy mu jàng ci muñ. Mbokk yi, lan mooy muñ? الصبر حبس النفس على ما تكره. مون موي nga poñé sa bakkan def loko lumu buguta def, lol moy muñ. Ko deg ñu né muñ kat la, na nga japp né waajo ji limuy def moy day poñé bakkanam téré ko ay bëgg bëgg, li bakkan bi bëgg mu téré ko lol. Lool rek doy na ci njàngale wu rëy muy koor. Dangay poñe sa bakkan tere ko lekk, tere ko naan, tere ko bànneex yi nga xam ne yépp day yàq koor. Moo tax koor li muy jàngal ab jullit bu gëm yàlla mooy muñ, yeew bakkan bi, téye ko di ko def loolu ko neexul. Lu tax? Mooy pour jullit bi mën cee jàng ëllëg, bu tàmmee defloo bakkan bi li ëllëg, kon mën naa, bu koor gi jeexee mën naa tere bakkan bi mooy yàlla. Loolu mooy muñ. Koor di jàngal jullit muñ ci ñetti façon yépp: muñ jaamu yàlla, muñ mooy yàlla, muñ jafe-jafe yeeg feebar yeeg nattu yi. Muñ ñetti wàll la, ñetti anam. Jullit bi day muñ sabrun ala taa, muñ topp yàlla. Topp yàlla dafa metti mbokk yi. Ku ko bëgg a def ci ñun foog mu muñ. Bu dee julli foog nga muñ waxtu yi, di yeewu teel di ko def, di ko baamtuwaat njàpp mi, set gi, li ci aaju, taxaw yi, rukoo yi, sujuud yi. Bu dee koor, gis nga li ngay yendoo ci xiif ak mar. Bu dee aj, gis nga li ngay daj. Bu dee joxe azaka, gis nga sa alal ji ngay génne. Kon jaamu yàlla mbokk yi, nit su koy def da ciy jàngaale muñ, ndax topp yàlla ku koy def fa nga muñ. Ci xeetu topp yàlla yépp nag, boo ci dugg, boo ci def, sula soo muñul doo ci continuer, doo ci wëy. Moo tax ñu ne muñ jaamu yàlla falaa tufaariq, doo tàqalikoog jaamu yàlla. Waabud rabbak xataa yatiyakal yaqin, jaamul yàlla ba dee fekk la ci. Loolu soo ko bëggee def mooy da ngay muñ. Kon gis ngeen muñ li muy jàngale. Ndeke même topp yàlla su ko nit bëggee def foog mu muñ, waaye muñ mooy yàlla ni mu neexee ci xel. ni mu nexé ci xol ni ko shaytané di taralé ci nit diko ko bëgglo diko foxlo diko fa yobbu neké julit bi fokk mu muñ moy yalla subhanahu wa ta'ala bo muñul do ko bayyi mbokk yi ñettel bi moy muñ jafé jafé yi muñ natt yi muñ tartar yi mo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wa basirus sabirin wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqsim min al amwali wal anfus wa thamarat wa basirus sabirin dina len natt jamono ñew bis ñew ngeen xif man natt len sen alal di wagneeku man natt len ngeen tit man natt len ngeen ñak sécurité waye yépp nit ñu mu dal dekk bu mu dal pour ñu genn ci moy fokk ñu muñ yalla ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam begeelal ñi muñ wa basirus sabirin mbokk yi muñ lu yalla bëgg ci ñun la motax mu organiser ñu ay mbir yo xamne buñ ko défé rek égg ci muñ koor ci la bok dara taxu yalla di ñu worlo lu dul pour ñu jang ci muñ motax sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ya ayyuha alladhina amanu sabiru wasabiru yeen ñi gëm yalla ni yalla wote ñi gëm yalla pour ñu wor non la wowe ñi gëm yalla pour ñu muñ neké ku gëm yalla da nga wara muñ lélé na nga dégg nit di ñaxtu ku muñ du ñaxtu ku muñ du jambat ku muñ du képétu lélé nga dégg ku né muñ na ba son dédét muñu ku muñ du son ndax amul fu mu yëm muñ ba aljanna rek ndax as-sabru laysa lahu al-jaza illa al-janna ku muñ gi du dak ludul mu gestu gis bopam ci bir aljanna lol moy muñ ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena muñ dara du fayam ludul aljanna kon ndeke mbok yi muñ moy pogné sa bakkan def loko limu beggul muñ moy pogné bakkan bi def loko li yalla subhanahu wa ta'ala beug téré ko li yalla bañ lolu muñ habsun nafs ala ma takra muñ ci ñetti mbir ci jaamu yalla da ngay muñ moy yalla da ngay muñ pour bayiko waye muñ nat yek jafé jafé yek yi ci aju sunu borom subhanahu wa ta'ala di bégal ñi muñ mune imma innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci qur'an ne man yalla ëlëk yowmal qiyamati may fay aji muñ kedi kep ku doon muñ man yalla may kelay fay innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab te yalla neena buñ leen di fay kenn du leen atté de ke mbokk yi yalla subhanahu wa ta'ala bëgg gim nu bëgg yërem gim ñu yërem bëgg ñoo duggal aljanna motax mu indi ci ñun xéetu jaamu yalla yo xamne suñ ko défé mom yalla limu bëgg lool lañuy jural koor limuy jàngalé kenn xamul nu mu toll koor di jàngalé muñ koor di jàngalé ragal yalla koor di jàngalé deggu koor di jàngalé bép xéet jaamu yalla pour yalla gëreum la contante yow koor dafa ñëw pour jàngalé lool loolu tax buñu déggon koor buñ ko xamone kon dañu mebet suñu dundu yépp nekk koor mbokk yi ko wor du ñaxtu tay dama wor tay dafa tang tay bëcëk bi dafa yagg tay mbir mi metina ku muñ du def lolou ku muñ mom day jikko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moy su nexé muné alhamdulillahi alladhi tatimmu as-salihat sunna qare muné alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat lolo don waxu yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla indilé xewal alhamdulillahi ala kulli hal lolo don waxu yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla tege ay nat ak ay jafé jafé ak ay tartar sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci qur'an wala man sabara wa ghafara fa inna dhalika lamin azmi al-umur sunu borom neena kep ku muñ kep ku jéggelé sunu borom neena koku kenn gënu ko reuy lamu def motax comme dañu nek ci wéru nat dara duñ war ñun jaam ñi luddul liñu yalla tek ñu nang ko ñu muñ yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena as-sabru diya muñ leer la yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah kep ku muñ yalla dimbali la ba nga am mo no muñi mbok yi suñu jangé dund yonenti jang dund ñu bax ñi dinañ gis na ñoom ñep yalla subhanahu wa ta'ala dalena nat ñu muñ yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam rombu na jigen domam fatu yonenti bi diko war pour mu muñ lan la ndaw si wax lima dal dala dalul dimbalima yonenti bi daliko rombu nit ñe ko fekke won ne ko xam nga ki doon wax ak yow mu ne dedet ñu ne ko ki moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ki la yalla yoni ci jamm mu daw bu ko dabi dabu ko mu baye ba suba mu ñew ne yonenti bi dimb bi ngay wax ak man xammi mu la mu ne ko as-sabru inda sadmati al-ula mun muñ moy ba mu la dalé ci bu ñeek mbok yi yonenti yalla muhammad neena ajaban li amri al-mu'min mbiram julli dal yem na ma mbiram julit yep ma yem man yonenti bi julit moy ko xamne mbiram yep daf ci wara am tiyaba su amé contente mu sante yalla mu nek tiyaba su amé jafé jafé bu amé nakar bu amé metit mu muñ mu nek tiyaba te yonenti bi neena walaysa dhalika illa lil mu'min julit rek mo am li bo nekk ci nakar mu nek tiyaba bo nekk ci mbekté mu nek tiyaba kon bokk julit yi wér ko rangi ni doon ñu jangal muñ yalla yalla def ñu jang ci muñ ba mëna muñalante suñu biir borom kër mëna muñal soxnam soxna si mëna muñal borom kërëm baay mëna yërem doom yi muñal leen doom yi mëna muñal seeni baay nit ñi ci seen dundu ñu mëna muñalante ci seen biir ndek mbokk yi yalla daf ñuy nil ay jumtukaay ay outil yo xamne outil yoyu bagage yoyu buñ ko jëlé rek mën ko jëfëndiko ci suñu dundu kon TSL mo leen indi lon seen émission al iftar ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nu nangul leen ñu ngi ziaré mbokk julit yépp ñu ngi ziaré parents d'élèves école imam ali ibn abi talib ak mbokk julit yépp ñuy dëkkal ci geedja way ak ñepp ñi dëkke réew mi ñepp ñi dëkke aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جوليدي delu ci wat nañ ak yeen ci seen émission al iftar bi len TSL di defal ci waxtu nek ci waxtu wi ñu ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nu nangul len tay iftar biñ len indil moy wéru koor wéru tabela wéru koor du wér wu ñuy rënk lek ak naan lélé nga gis mbokki julit yi ci koor ñu gaddu lek dem ci place yiñ koy jaayé jënd ko ci ay sac ci ay mbous ba nga tit dafa né ndax nit ñi dañu jëm ci jamono xif lolo tax ñuy jënd ay sac ak mbous ak siwo ki bol yenu ko jëme seen kër bo amul xel lol da ngay japp ne nit ñi dañu nara jëm ci atum xif ci ay wëru xif motax nit ñi di jiro lek bokki wëru koor wëru tabela yow mi nga xamne da nga dem jëndi ay mbusi mbus ay saki sak nar ko jël sa kër fatalikul ne ya nga ak ay dekkando yu seen loxo jotul seen ginnaw war nga len fataliko enti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ku tabela won dafa tabe ba borom xam xam ni su wéru koor ñëwé la doon gëna tabe moy gëna tabe ngelaw li bañ koy nuralo ngelaw ci tabe ngelaw ñepp ci jot rab yep ci jot doomu adama lepp ci jot ngelaw fepp lay dugg ñu melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tabe bu mu tabe ci wéru koor ñu ne mo ngelaw li ñoyam da dan joxe gudde becc yonent bi neena même bo yoré ben tandarma waxtu dog jot nga gestu gis sa mbokk ci wétam mu ne xaral tandarma bi ci digi bi walaw bi shiqqi tamra xaral tandarma bi ci digi bi jox genn wal gi sa mbokk lek genn wal gi kon wéru koor wéru tabela wér la wuñuy joxe du wér wuñuy rënk ak denc denc xëd denc ndogu denc rër denc nga dëkk ak ño xamné lér na léne sa digënté ak sa borom ñi buñu xëdde duñu ndogu buñu ndogoy duñu xëd mbokk yi Senegal liñ leen doon tag moy Senegal rewum tarangal lol nak mi ngi fi bëgg joggé ndax bop sa bop ku nekk sa bop nga tal légui ku nekk faté nga tiyaba ak xéewal yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dencal jami yalla yi ci wër wi muy wër koor xéewal yalla dencal jami anfiq ya ibn adam anfiq alayk yo do ma dama joxel yalla neena bo joxe ma jox la ma naqasat sadaqatun min mal mbok yi joxe du wagn alal dakoy barkel khuz min amwalihim sadaqa jeulal ci sen alal sarax alal joju lum len di jeriñ daf len di satal wa tuzakkihim biha da len di satal ci ay bakar ci ay tilim yow mi saraxé di nga am ñaar tiyaba yalla day contane ci yow ki nga sarax contane ci yow nit ku war ba ngon nga indil ko bolum ndogu wa joju day contane ci yow waye borom wa joju day contane ci yow muy allah subhanahu wa ta'ala ikhwani wéru koor wéru tabela ginnaw ba mu nekké wéru muñ nek wéru qur'an nek wéru yermande nek wéru njeggal waye wéru tabela wéru ñi joxé li nu am mu neew mu bari nañ ko bokk ak suñuy mbokk nañ ko bokk ak suñuy wayjur nañ ko bokk ak suñuy dom nañ ko bokk ak suñuy soxna nañ ko bokk ak suñuy dekkendo nañ ko bokk ak kep ko xamne woor nañu ne loxom jotul ginnaw ñu roy yenen bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mom mi nga xamne lepp lu mu amone def ko bokk ak faqiri def ko bokk ak ñi ñak def ko bokk ak ñi nga xamne seen loxo jotul seen ginnaw yenen bi sallallahu alaihi wasallam daan tok ba ciagar ñu indil ko dara mu wo bilal ne ko bilal yobul li keur keur diw daan fateliku bay fateliku sax ben kharitu khadija djelal li nga yobul diw parce que kharitu khadija lawon allahu akbar te khadija jamono yoy genn aduna bu yag mais yenente bi di joxe bay fateliku ay kharitam nan diw djelal li yobul ma keur diw ndax kharitu soxna si lawon mbok yi nañu joxe nañu saraxe ngir yalla sunu ndogu nañ ko bok ak mbok dañ ko bokk ak julit ni imam ali ak fatima sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi len di tag ci qur'an te dara taxul yalla tag len ludul daño woron ba ngon ñu defar sen ndogu bëgg ko joxe miskin ñew ñu jox ko ko ñom ñu tok ñu worat ñette ñaarelu fan bi ba ngon ñu bëgg ndogu jam ñew ñu jox ko ñu worat ñettelu jour ba ngon ñi wajandagu jirim ñew ñu jox ko ñetti fan imam ali ak soxnam duñu ndagu te biñ leen di jox ndagu bi ñom ñu ko bëgg ndax ñi ngi xif ñi ngi yendo wor yendo mar ñetti fan yalla mu ne wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira bañ leen di jox ñom ñetti ñooñu dañ leen ne innama nut'imukum liwajhillah dañ leen na jox ngir yalla amna ben way bu nek ci koñ am miskin bu mu dekkal loxom jotul ginnawam mu abonel ko saku ciep ci bitik bi lan moy sart bi moy borom bitik bi lané sa yewer de joxal goor gi saku ciep waye bu mu xam kan mo koy jox bis bu xamé ne man la ma dag ko ci yow jox da yobbu ko ci menen bitik say werde pour le foot bi dem ba ci goor gi niko kay jël sa sakku ciep kula ko jox muneko defane buma wax kan la lu tolok ay ati at goor gaangi buup sakku ciebam di yobbu keureum di ci bolé sante ak joy di ñaan te xamul ci quartier bi kan mo koy defal li mbok yi li moy l'islam li moy diiné li motax wéru koor ñew pour li nu am ñu bañ ko xépp ñu bokk ko ak suñu mbokk innamal mu'minuna ikhwa julit julitay mbokam al muslim akhul muslim julit julitay mbokam julit yep ay mbokk lañ mbokk ñu ci ñun moy ku bokk ko bokal direct waye mbokk ci yalla ci iman la ko yalla tak innamal mu'min yalla lool la wax julit ci diine la ko yalla tek ci ngeum yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne julit julitay mbokam kon ñu ngi ci wéru koor wéru tabé wéru joxé wér la bo xamné dañu wara yaatal ubbi kër yi ubbi kanam yi ubbi xol yi génné lepp lu ñu am bokk ak suñu mbokk niko yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam don defé mbokk julit yi ñi ngi soñu suñu bop di len soñu dekk bi tay ku nekk gis ngeen ni mu metté gis nañ jafé jafé gis nañ tar tar yi waye li nu am buñ ko bokké rek metti di dal di new wañéku ku nekk li nga am boko bokké ak say mbokk choono yek metti di wañéku waye ku nekk bo jëlé li nga am duuy ko bam fess duggal ko ci say firgo dugal ko ci say pantere tej tej sa buntu keur wacce say fenêtre tej fay say lampe mbokk yi day metti te lol taxul yalla dina worlo gis ngeen xif ni metté waxtu wi ngay bayyi lek bayyi nan gis ngeen digënté bi ni mu metté yen ñi am xalaat len nak ñi nga xamne ñoom dañ ci dëkk nga xamne ñoom xamétuñu koor tam nañu xif ba seen biir lemo tam nañu xif ba mënatuñu sax jéxal ñetti kuddu ci ak ndax xif buñu tam nañu xif ba sour di len sonal xolal ñoñu tay bu ñu yalla ñamalé tuti ci xif ñun ñi nga xamne jot nañ am tuti ñu wara bayyi xel ñi nga xamne ci lañ dëkk li tax yalla di la worlo moy pour nga xam xif mu metté nga fet nga fataliku say mbokk julit yi nga xamne ñu ngi sa wet te di xif guddé ak bëcëk wala yalla marlo pour nga yek mar ni metté pour nga fataliku say mbokk julit yi nek sa wet di mar guddé ak bëcëk mbokk yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soñné na ci waxtu wi soñné na way gëm yalla yi pour ñu rafetal di saraxé as-sadaqa wal ihsan ñi saraxé di rafetal ci waxtu wi ndax waxtu wi lañ toll waxtu wo xamné sarax tiyaba yu reey nga ci am rafetal ci sa mbokk sa dëkkëndo ki nga dendal te loxom jotul ginnaw nga jappalé ko kenn xamul lo ci mang ci ay tiyaba mbokk julit yi li moy seen émission al iftar mom la len TSL indi lon tay ñu len di ñaanal yalla ngeen dog ak jamm di len ziyara di len balu ak di ziyare suñuy soppé suñuy xarit suñuy am di jamm di ci jital soxna fanjay fele ci keur massar ak madame ndak soxna fat ndjay ñu ngi koy ziyara diko balu ak suñu yaay khadija ñu ngi koy ziyara diko balu ak di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñun ñep yalla nañ yalla boole jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص سهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي دير سيوات نانج اغيين سي سين اميسيون الافطار موي ندوغو تي اس ال دي لنكو ماي سي ويرو كورغي ci waxtu wi mbokk yi ñu ngi tay di fàttali mbokk julit yi ngëneelu koor ngëneel yi nga xam ne moom lañ yàlla subhanahu wa taala dencal ci biir weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na asiyaamu wal quran yashfaani lil abdi yowm al qiyama koor ak alquran dañuy ram nit yowmal qiyam koor ak alquran dañuy ramu nit ëlëk yowmal qiyam. Ikhwani, wa kunna nashfa wa kunna natma'u man yashfa'u lana yowmal qiyama. Ñun ñëpp doon nañ mëbit di am di bëgg kan moonuy ramu yowmal qiyam. Léeg-léeg nga gis ñu bàyyi jaamu yàlla c'est parce que dañ leen a digg ramu. Nit seen morom moo leen ne dinaa leen ramu yowmal qiyamati. Ñu gëm ko ba yàccaaral ci jaamu yàlla. Bàyyi lépp loo xam ne dañ ko waroon def ci jaamu yàlla c'est parce que ka leen ko wax la mu leen wax gëm nañ ko. Yent yàlla Mohamed alayhi salaatu wassalaam day musul dikk nit ramm. Doon na ànd ak benn waay ci waxtu yu nekk ci place yu nekk mu xool waa ji yërëm ko ne ko loo bëgg ma ñaanal la, waxal loo bëgg ma defal la ko man Mohamed. Waa ji ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna, maa ngi lay ñaan ànd ak yow biir aljanna. Nii may ànd ak yow àdduna, ma ànd ak yow biir aljanna. Yonent bi ne ko laajal leneen, loolu nga laaj mënuma ko, waxal leneen. Waa ji ne ko man nag bëgguma leneen lu dul lii. Mooy lan? Murafaqatuka fil janna, ànd ak yow biir aljanna. Lan la ko yonent bi tont? A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Maadaama da ngaa bëgg ànd ak man yonent bi biir aljanna, maa ngi lay ñaan nga dimbali ma di sujjoot lu baree baree bari, mooy del julli. Mbokk yi, kon koor ak alquran bokk na ci xéewal yi nekk ci ñoom ñaar dañuy ramm nit yowmal qiyam. Yow mi bëggoon ku la ramm, yow mi bëggoon ki taxaw ci sa kanam borom di ko ñaan ngekk ndax yow pour nga dugg aljanna, yenent bi nee na yàlla indil na la ñaar yu lay ramm pour nga dugg aljanna. Li ci njëkk mooy koor, yow mi woor ëllëg. Yaqulu siyam, koor day taxaw ci kanamu borom ne ay rab, ee yow sama borom, mana'tuhu at'am wash-shahawat bin-nahar fa shaffi'ni fihi. Koor ay taxaw ëllëg, sol robu avocat ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala di la plaider, di la ñaanal njëkk, di la ramm ci sa kanamu borom subhanahu wa ta'ala. Lan la koor di wax? Ee yow sama borom, sa jaam bii, sa waa jii, mana'tuhu at'am, maa ko tere woon lekk. Lekk ak façon yëpp ak ni mu neexee, naan ni mu neexee, man mii koor maa ko ko tere woon. Yemu woon rek sax ci tere ko lekk ak naan, waaye wa shahwaat ak bànneexi bakkan yi, te ba ma ko ko teree wuy si na ma, nangul na ma. Kon yow sama borom, maa ngi lay seedeel ne waa ji bàyyi woon na lekk, bàyyi naan, bàyyi bànneexi bakkan ci bëccëgu weeru koor yëpp. Kon la waay, nga la waay yow sama borom, fa shaffi'ni fihi, nga la waay maa ngi lay tinu ci moom, tin ma ci waa ji. Allahu akbar. Moom mbokk yi, ana ban xéewal moo gën a rëy lii? Koor ñëw di la tinul sa borom, di la ñaanal yàlla njëggal, naan yàlla kii maa ko tere woon lekk, maa ko tere woon naan, kon yàlla tin ma ci moom, yàlla jéggalal ma sa waa ji. Wa yaqulu alquran, foofu di koor taxaw ci kanamu borom bi di wax noppeegul alquran, ñu seen ko muy waaxu di ñëw. Naan mana'tuhu an-nawma bil-layli, yàlla waa ji maa ko tere woon nelaw guddi, fa shaffi'ni fihi, yàlla tin ma ci waa ji. Allahu akbar. Su koor taxawee ndey joor, alquran taxaw càmmoñ, ñu lay ñaanal yàlla subhanahu wa ta'ala di la tinul mo mbokk yi lépp lu lay tinuloo ci kanamu yàlla loolu jar naa def wala jarta def. Wallahi sikk nekku ci ne loolu jar na def jarta bàyyi. Loolu lépp lu doomu aadama di am di def pour am loolu pour am ku la tinu ci kanamu yàlla yaakaar naa ne loolu doomu aadama war na ko def. Ñun nag yaakaaroon nañ ne ay mbindeef la, waaye ndeke li ci gën a gaaw li ci gën a gaaw mooy jëf, mooy koor ak alquran. Gis ngeen koor importance bi mu am ci njëriñ yi mu am, mooy day ram ki doon woor yowm alqiyam ci kanamu boroomam taxaw di wax yàlla kii yow sama borom kii maa ko tere woon lekk tere ko naan ak bànneexi bakkan, kon yow yàlla maa ngi lay ram, maa ngi lay tinu ci waa ji, maa ngi lay ñaan nga jéggalal ma ko. Alquran tamit ñëw wax lu mel noonu, manatuhu nawmu fi leyl, manatuhu nawmu bi leyl, maa ko tere woon nelaw guddi. Bu nit ñi naa fi la woon ba pare tëdd di nelaw, moom kaamilam lay yor di jàng. Kii sama xarit la woon ci weeru koor, kii ku taqoon ak man la. Bu daan dox maa ngi ci poosam, su toogee maa ngi ci ay loxoom, su gëmmentoo maa ngi ci wetam ci wetu njaganaayam, bu yeewoo man lay njëkk a jël. Yow yàlla kii sama xarit la woon ci weeru koor. Ikhwan yi, lan la alquran di wax? Fashafi'ni fihi, yow yàlla maa ngi lay tinu ci waa ji. Qala fa yashfa'ani, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su doom su koor waxee lii alquran wax lii, yàlla daal di leen di tinu ci waa ji, yàlla daal di baal waa ji ndax ñoom ñaar ñooñu. Jëlee nañ ci hadithu Jabir radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innama siyaama junna. Hadithu Jabir bokk na ci ngëneel yi mu nettali ci ngëneelu weeru koor, mooy koor pakk la, koor ñeg la, koor baaraas la buy baare nit ba du dem safara, ñeg la buy ñeg nit ba du dem safara. Mbokk yi xool leen ngëneelu koor. Sànq dañu ne day ram, léegi ñu ne day ñàkk nit, da koy protéger, da koy aar ba nit du dem safara. Allahu akbar. Moo mbokk yi, ñun lan lanu ragal du safara? Bu nu yàlla indilee lu ñuy ñàkk ba du dem safara lu fi desati, bu doon waxtu wi ngay dog la ñu indil la sa ndogu teg, nga dégg ñu ne waxtu wi jot na, lu ci des ndog. Bu doon ku taq la, ku toog ay fan sanguwul, ñu préparer ko ndox mi, préparer ko lépp jumtukaay yi muy sangoo, ñu teg, lu ci des sangu. Kon nag bu nu yàlla subhanahu wa taala baaxee ci mbaaxam ci yërmandeem indil ñu mbir moo xam ne buñ ko defee ñu ñagu ci safara, mu wek ñu ci safara, mu aar nu protéger nu ba duñ dugg safara, lu fi desati dul góorgóorlu ci loolu. Yonent bi nee na innama siyaama junna, koor ñag la, day ñag nit tere ko dugg safara. Yustajannu biha al'abdu min annaar, ci la nit di ñagoo, ci la nit di aaroo ba du dugg biir safara. Yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi sunu borom indilee ñu lii ba pare lépp li nuy aar ba du dugg safara lan la wax? Huwa lii, man yàlla maa ko moom, ku ko def man nga ko defal. Wa ana ajzi bihi, man yàlla maa koy maay fay. Allahu akbar. Mbokk yi, ndax julli yàlla moomu ko? Ndax aji màkka yàlla moomu ko? Ndax saraxe yàlla moomu ko? Ndax jàng alquran yàlla moomu ko? Ah kay, waaye lu tax yàlla sette ne koor mom huwa li pour man la lutax ndax dafa nek jaamu yalla bu tar jaamu yalla bu deugur bo xamne chomo duko def waaw ko chomo duko def ko gis mu wor rek ki ponkal la ndax dafa daan shaytan daan bakkanam daan lepp lu laxas won ci ay banexi bakkanam pour wor dafa am ñu mu daan pour mu def li wa motax koor ponkal koy def chomo duko def koor yambar duko def waaw jambar deug mo koy def motax yalla yonent bi ne yalla neena mako mom huwa li wa ana ajzi bihi makoy fay kon mbok yi njeri ñu koor ngi ni day ram nit yowmal qiyam mok alquran dañuy ram nit waye dañuy fek nit ba du dugg safara ci hadithu abi sa'id al-khudri radiyallahu an qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا حديث أبي سعيد يونتبي صلى الله عليه وسلم من يفاي نتلي نينا كيب كوار بين فن بين بس نجير يالا بين فن رك كون كوار ويري نك Yalla subhanahu wa ta'ala dina la solil safara jurom ñaar fukki at ndax ndare ben fan bobu rek kon mbok yi ku wor fanweri fan nak su fekke ben fan bo wor 70 kharifan jurom ñaar fukki nawet lañ la ci ar do dug safara kon ku wor fanweri fan lu ngeen xam ci ki bokuy yalla yalla def ci ñun deg ak top yalla yalla def ci ñun xel go xamni dañuy deg waxu yonentibi ñukoy nat bañu xam li ci laq koor day ram nit koor di ñak nit ba du dugg safara waye xolal ku wor ben fan ci yoonu yalla ñu mussel la ci safara juroom ñaar fukki at kon ku wor wër yu kon bokuy sen télévision TSN tay li la indi lon sen émission ndogu ñu ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top ñu ngi leen di ziaré ci wër wi di leen ndokkel di ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nangul leen di ziaré suñu mbokk muhammadu jane ci madina gounas ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nangul leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبوكي تي الله سبحانه وتعالى سين تلفزيون تي اس ال moy len indi lon sen émission al iftar ci and bi muy and ak yeen ci wéru koor gi ci waxtu wi ñu ñëwaat di fatali mbokk julli di tay moy koor xéewal li ci sunu borom subhanahu wa ta'ala laq ngeeneel yu mag yi ci nekk li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala santunuko borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ikhwatal iman sunu borom moy ki santane koor ñan la ko sant moy way gëm yi ya ayu alladhina amanu la wax e yeen ñi gëm kon yow mi gëm yomi weddi ñepp ne sa borom nga gëm yomi bayyi ñepp ne sa borom nga gëm yomi farak sa borom mo lay wo neena ma dama ya weddi yeb gëm ma yow nak la sante koor te ma ngi lay yegal ne du yow rek la ko sante waye ak gañ yi nga xamne ñoleen fi ñola fi jitu won dafa melne sunu borom subhanahu wa ta'ala bi mu woy nit ñi pour ñu wor dañ ko ne yow yalla lutax nga ñu sante ñuko mune la'allakum tattaqun pour ngeen am ragal yalla mbokk yi wer waangi ni di taggu legi ñu yem ak ñi nga xamne woruñu won ñi nga xamne shaytané mënon na leen dugg ci seen xol ak seen xel ba tare leena wor ñu jappone bu ñu woré dañuy dé wala dañuy jeex lélé nga dékku né non li tax woro moy buma boré damay perte ay kilo ay perte kilo xana xamo bisé nga ñëw waxuma la kilo way lépp ngay perte dëmm ji yépp ngay perte kañ la moy bis buñ né guddina gaaw lén képp ku la gi jégé képp ku am jamm ludul ñu génné la kër gi sanni la ca morgu ba kilo nga don baña perte perte nga lepp tay perte nga aduna perte alakhira fofu la perte nga nek lutax woro damay bañ perte ay kilo damay baña jeex damay baña yoy bisangi ñew li lepp ñu wax dana la dal moy buñ la laxase mbajj mi laxas la darab bi waccala lal bi yobula ba ci morgu bi talal la sang la duggal ci caisse gi ñepp ñi bi lo doon baña perte ay kilo lo doon baña perte yaram lo doon bañ jeex yoy yeb dina la dal tay ay minute yu ndaw ñu ñew futti la ba nga set sang la sañ lepp lo xamne pax la sang la yew ba mu deugar yobula ba ci armeli gas bu mu xoot dugal koora ngok lek dootul dugg sa gemmiñ ki moy koor gu maggi nek bi ñuy def koor gu ndaw la pour ñu mëna mañ xif mëna muñ mar ndax buñ duggé fof ndax fof lek amu fu waaw lek amul fof watta ñuy wacc di entraîner di jang pour buñ duggé fofu ñu mëna wor ba yowmal qiyam jot buñ duggé aljanna xéewali continuer yalla nañ ci yalla bolé nek kon mbokk yi yomi bañ jeex yomi bañ perte ay kilo yomi ragal qif xamal li tax yalla sante ko moy la'allakum tattaqun pour ngeen am ragal yalla pour ngeen am dal pour ngeen am amn ak raxa moy koulouté ak natangé motax yalla sante ñu koor ñu déggone philosophie bi kon dañ lay xamné du pour jeex du pour perte ay kilo du pour wañéku lélé nga dégg ku né na ko def way ndax ma man ci wañéku sax ma mëna def régime dédét kon yow amo koor koor dang koy def ngir da nga am borom bu la ko sante nga nangou ko def ndax mom mo la ko sante mu nek ibada ibada bo xamne do fara ibada bi dal mo def sa ki wex do fañ ci écran di la lu sun sun te mu siim baxane rek mo fañ do la tol gis mu wex kon day bi mom dama koy dela kon dang koy dang ko arrêté mo arrêté bo arrêté ko tuti mo jaru ko ci montage bi la fay dugal rek ah gis nga de dama bëggon rek mu wañu nuro quoi a nga bëggon son waxna wa kon ko prepare na da nga fay arrêté non non baay ma baay baay ma kondi dama koy commencé wat bay wax ci baara bi rek wa inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الذي خص سهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي سين إميسيون بلن تي إس إل دي دفال وقتو نيك تديكو الإفطار موديلس أكيين إندي لن تي آداب ينبغي أن يتحلى بها الصائم كيور تيجين يمو ورا لامبو تيجين يمو ورا أم ci ñeuk moy al muhafaza ala suhur wattu khud julit moy ki nga xamne ginaaw bako borom bi subhanahu wa ta'ala sante koor su joge diko def day khud yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena tasahharu fa inna fi suhur baraka خد لين لوتاخ من فا ان في السحور بركه نخد بركه موتي نيك موكي يونتي بي دو وقتو ليپ لوم واخ يالا موكو واخلو ما ينتق ان الهوى ان هو الا وحي يوها لوم واخ ري يالا موكو واخلو يونتي بي مو ني ني خد بركه تي نيك di nga gis wa jo xamne day jaamu nelaw bo bu xasse lalal bi kenn munu ko yewlo pour mu xëd té nako jaral sax mu bañe julli fajar jak ndax bu yewo bu xëdde ba paré fokk mu dem fajar julli ji jak ndax dafa dul rafet da dul nek nité nga xëd ba paré teddal ba mi di nga yewu julli ci bo xam nga lo xel du ko nang légui nak nit ñi amna ci ño xamne lool lañuy bañ ba jaarale fa faf bañ xëd ba waxtu teud bu joté dañ nan ma ngi teud buma kenn yé duma xëd ñu jaar fa def ko aada muy aada bu bon moy bañ xëd yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena li takale sunu koor ak koolu yahudi ak nasaraani faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sah inti yalla ma man neena li nek sunu digeunte liko takale sunu koor ak kooru ahlul kitab moy xedd kudul xedd yow kooru ahlul kitab ngay nuru nek kon julit moy ko xamne day top santane yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent be ko jox ndigal ne ko xeddal mu yewu xedd kana sax jog lek ñetti tandarma nan ben veru ndox wala jog nan ben veru ndox wala jog am ben kaas mburu ben kaas ak mburu xana lolu sax mom meun nga ko waye tay doomu adama yi la shaytané la xass japp len ba nga xamné ni li len diiné bi di soñu di len ko wax dañ koy xeb dañ koy toutil duñ ci baye ful te yu ndaw mo len koy ñaklo ay nelaw bañ ko la ye bañ ay nelaw yu dag motax nga ñak barke bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni xëd leen ndax xëd barke ci nek alaykum bil ghada as-suhur ma ngi leen di denk ngeen di xëd fa innahu huwa al ghada al mubarak moy lek bi nga xamne yalla def ci barke moy xëd ent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ni'ma as-suhur al mu'min at-tamr mune bokku na ci xëd yi yalla defal julit yi barke moy tandarma kon lo ñaka ñaka mëna xëd bude xëd bi dalay sonal war nga mëna jokk barkelu ci waxu yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bim la wax ne xëd barke ci nek kon mbokk julit yi nañu yegne yalla subhanahu wa ta'ala ak malaika yi yusalluna alal mutasahhirin yalla ak malaika yi dañuy ñaanal ñi xëd Allahu akbar waxuma la nga am bir bu fess waye bur bu tolna yalla ak ay malaakam nek ci pey yu sel ya yow nga nek ci suuf si di xëd tim sa bolu ginaar wala sa bolu ciep wala sa dogitu mur ak sa kasu mew diko duggal sa bir ba pare yalla ak malaaka yi di la ñaanal yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena xëd leen da xëd barke ci nek fala tad'uuhu bu len ko bayyi ko ken bayyi bu ko nelawlu nelaw bayilo ken bu ko shaytan bayilo ken xëd leen ndax yalla ak malaaka yi dañuy ñaanal ñi xëd kon mbokk julit yi bokku na ci teggine yi nga xamne ku wor warna ko lambo bi ci ñeuk moy ngay xëd waye xëd tamit dafa am fu mu yem di xëd di xëd di xëd ba Bilal bi jël micro ngay xëd ñu naan la ñu ngi nodd nga naan waxu buñu minal neew mi tol bokku ci ben tegginu diine wala bokuma jakki jele la bok mbok mi so degge kay noddu kat bi mi ngi nodd ndax sax nit warna lek ba degge noddu kat bi nodd dafa am waxtu wo xamne da nga wara arrêter bu fofu ñu naan imsak yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena warna nek distance bo xamne mën nañ fay jang juroom fukki aya motax borom xam xam ñu ne suratul mursalat la digënté bi ngay xëddé ba bañuy nodd warna nek diir wo xamne war nañ fay jang juroom fukki aya alquran ci jang mu deep jang mu yeex mbokk yi teggin ya ngok teggin yi nga xamne mom la ku wor wara lambo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu mang teggin yoy ñu am ko takko ko ba li ci yalla subhanahu wa ta'ala digge yonent bi ñaaxate ci ñu mën ko am li moy seen émission al iftar mom la len tsl indi lon tay ñu len ziaré di len balu aq di len balaq di ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla bo le jëgël yalla yalla nangul len ñu ndogok jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.